Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve neuzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamuzilleleh ve men yudlil felahadiyeleh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şirikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Allah Azze ve Celle izin verirse dinin usulüyle ilgili kaideler ile geçen hafta kaldığımız yerde devam ediyoruz. Kur'an'daki müteşabih lafızlar, kesik harfler yani hurufu mukatta denilen kesik harfler ve yeminlerden ibarettir. Zira bunların şerhi hususunda, açıklaması hususunda ne bir nas ne de bir icma delil olarak gösterilebilir. Bunların dışında müteşabih diye bir şey yoktur. Resul aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, helal açıktır, haram açıktır. Bunların arasındakiler müteşabihtir. İnsanlardan çoğu bilmezler. Öyleyse bazılarının onları bilmesi mümkündür. Yani insanların çoğunun bu haram ile helal arasındakileri bilmemesi bazılarının bilmeyeceği anlamına gelmez. Öyleyse bazılarının bilmesi mümkündür ve Allah Azze ve Celle Kur'an hakkında her şeyi için bir açıklamadır buyurmuştur. Evet, Kur'an'daki biliyorsunuz Ali İmran suresinin 7. ayetinde müteşabihlerin peşine düşüp fitne arayanlar kınanmıştır. Onların kalpleri kaydırmış kimseler olduğu belirtilmiştir. Hakkıyla iman edenler ise bunların hepsi Rabbimizin katından deyip muhkemine de müteşabihine de iman edenler olduğu beyan edilmiştir. Buradaki müteşabihler yani Kur'an-ı Kerim'deki müteşabihler hurufu mukatta yani elif, lam, mim, ha, mim gibi genelde surenin başlarında gelen kesik harfler ve yeminler. Mesela Allah Azze ve Celle ve tini ve zeytun diyor. Yemin ediyor. Allah'ın bu yemin ettiği şeyler. Bunlar hep müteşabihlerdir. Müteşabihler hakkında nas veya icmadan delil olmadan kimsenin konuşma hakkı yoktur. Buradan da şunu çıkarıyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla ilgili ayetler müteşabihlerden değildir. Allah'ın sıfatları müteşabih değildir. Bilakis mesela Er-Rahmanu alel arşisteva ayeti muhkem bir ayettir. Biz bu ayetten Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva ettiğine hükmediyoruz. Bu hükmü çıkarıyoruz. Ama istivanın keyfiyetine gelince bu müteşabihtir. Çünkü onun keyfiyetini ne kitap ne sünnet ne de sahabenin icması bize açıklamamıştır. Keyfiyetini Allah bilir. Hiçbir farz gücü yetmeyeni yükümlü tutmaz. Hiçbir farz gücü yetmeyeni yükümlü tutmaz. İnsanlar bu farzları güçlerinin yettiği oranda yerine getirmekle mükelleftir. Ancak nas veya icma söz konusu olursa yükümlü tutabilir. Bu durumda o farzı onun yerine başkası yerine getirebilir. Bu da eda için yeterlidir. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah hiç kimseye gücünün yetmediğini yüklemez. Kişi için lehinde ve aleyhinde yalnız kendi yaptıkları vardır. Hac suresi 78. ayet. Ve Allah sizler için de için dinde bir zorluk, meşakkat istemedi buyurulmuştur. Nitekim babası yaşlı olduğu ve yolculuğa çıkamadığı için kızı olan kadına babasının yerine hac etme izni vermiştir. Resul aleyhissalatü vesselam buyurur ki, kim ölürse ve tutmadığı oruç varsa onun velisi o orucu tutsun. Bu da Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Hocam bu emir yoksa kişiye mi kalmış bir şey? Şuradaki lafın sigasından anlaşılan emirdir. Yine ölünün hac borcunun kazasını emretmiş ve Allah'ın borcu kazaya daha layıktır. Yani Allah'ın borcu ödenmeye daha layıktır buyurmuştur. Tüm bu nakillerin doğrultusunda hareket vaciptir. Öyleyse gücü yetmeyen, yaşlı ve ölünü hac farzası başkası tarafından eda edilebilir, kaza edilebilir. Aynı şekilde adak orucu, hayızlı kadının farzları, unutulan namazlarda kaza edilebilir. Şimdi bazıları bu kaza kelimesi üzerinde değişik fikirler ortaya koyuyorlar. Bile bile kasten terk edilmiş bir namazın kazası yoktur. Bunu namazın kazası yoktur diye genel bir ifadeyle anlayan muhataplar ne yapıyor? Olur mu canım, bak namazın da kazası vardır diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte bir sabah namazından uyuyakalıp da onu uyandığı zaman kaza etmesini delil getiriyorlar. Buradaki ifade şu: şeriat tarafından meşru olduğu belirtilen mazeretler dışındaki bir sebeple, meşru yani gayrimeşru bir mazeret sebebiyle namazı kılmayan kimsenin namazının kazası yoktur. Çünkü dinde namazın terki küfür olarak açıklanmış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazın terkini küfür olarak açıklamıştır. İşte böyle olduğuna göre diğer bir nasta da uyuyandan, unutandan, bayılandan kalem kalkmıştır diyor. Bir diğer rivayette buna şey de eklenir: akıl bali olmadıkça çocuktan diyor. Demek ki kişinin şuuru yerinde olduğu halde kılmadığı, hangi sebeple olursa olsun, kılmadığı bir namaz kaza edilemez. Ancak unutursa, unutmak meşru bir mazeret. Uyursa, uyur kalırsa bu meşru bir mazeret. Veya bayılırsa, şuuru bir şekilde kendisinden sakıt olursa o kimsenin o namazı kaza etmesi ne oluyor? Vacip oluyor. Meşru sebeplerle kazaya kalan namaz kaza edilir. Burada da örnekleri verildiği gibi hac, oruç gibi başkası tarafından eda edilebilecek ibadetler zikredilmiş hadislerde. Ama namazı mesela bir kimse hayatı döneminde kılmazsa, vefatından sonra işte bazılarının, özellikle müteahhirin, Hanefi ulemasından Şurun Bilal'inin Nurul İzah adlı eserinde açıkladığı şekilde iskat salat dedikleri devir ameliyesiyle o namazın yerine gelmesi mümkün değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Necim suresinin 39. ayetinde her kişiye ancak kendi sayı gayret ettiği şey vardır, kendi gayretinin karşılığı vardır buyuruyor. Fiili olarak her mükellefin kendisinin eda etmesi gereken namaz kılmak, Kur'an okumak gibi ameller başkası tarafından yerine getirilemez, onun yerine getirilemez, ona hediye edilemez, ruhuna hediye edilemez. Bu yüzden ölülere Kur'an okuma meselesinde de o ölünün hayatı döneminde bunu kendisinin okuması gerekirdi. Veya hayatı döneminde şunu yapabilirdi: kaç kişiye Kur'an öğretirse o Kur'an okuyanların sayısı kadar, onların sevabı kadar kendisine yazılmaya devam ederdi. Bu da kendi amelinden olurdu. Çünkü hadiste buyuruyor ki kişi öldüğü zaman üç şey müstesna ameli kesilir. Onun ameli kesilmiştir. Bu üç şey ise, müstesna olan üç şey ise sadaka-i cariye. Yani bir sadaka yaptırmıştır, devam eden sadaka, cariye, halen cari olan devam eden sadaka demek. Allah rızası için işte cami olabilir, bir köprü olabilir, çeşme olabilir. Bundan istifade edenler sayısınca sevabı kendi hanesine yazılmaya devam eder. Çünkü hayatı döneminde bunun temelini atmış bu. Sadaka-i cariye. Geride bıraktığı bir mushaf veya bir ilim kitabı. Hayatı döneminde bunu yapmış, bırakmış. Onu okuyanlar, ondan istifade edenler sayısınca sevabını almaya devam eder. Ve geride bıraktığı salih evlat diyor, yetiştirdiği salih evlat. Evladını salih olarak yetiştirmişse, kendisi yetiştirmişse onun yaptığı hayrı hasenattan istifade etmeye devam eder. Ama şöyle bir şey düşünün. Baba evladını salih olarak yetiştirmemiş. Ama Allah o çocuğa rüştünü ilham etmiş, doğru yolu bulmuş. O çocuk bir şekilde başka vesilelerle hak yolu bulmuş. Ondan istifade eder mi etmez mi? Bu hadiste buna delalet yok. Biz bunu kesin olarak söyleyemesek de bu hadiste buna delalet yok. Çünkü bir de şey, adam öldü, cehenneme gitti. Çocuğu da iyi yetiştirmiş salih olarak. Bunun okuması ya da salih evlat olması buna ne fayda verecek? Küfür olarak, küfür üzere ölmüşse zaten bütün ameli kesilir. Yani hayatındayken de bir faydası olmaz ona. Yani imanın temeli dediğimiz bazı şeyler, la ilahe illallah sözü mesela, kişi İslam'a bununla girer. La ilahe illallah sözüyle girer. Bu la ilahe illallah'ı nakzeden ameller içerisindeyse bir insan, istediği kadar hayr-ı hasenat yapsın, güzel davranışlarda bulunsun, insanlara iyilik etsin, fakirleri sırtlasın. Bunlardan hiçbir ecir alamaz zaten. Hayatı döneminde de alamaz. Çünkü iman, işin temeli onda yoktur. Temelsiz binaya ne inşa edersen et, o zaten şey tutmaz. İşin temelinde imanın bulunması lazım. Yani hayatın dönemindeyken de o şekilde. Oruç, şimdi akla şöyle bir soru gelebilir. Oruç insanın kendi ameliyle yerine getirebileceği bir şey. Nasıl oluyor da başkası onun yerine kaza edebiliyor bunu? Veya hac. Bunlar mali ibadetler olduğu için, zekat da aynı şekilde, mali ibadetler olduğu için başkası tarafından niyabet, vekalet yoluyla eda edilebilir. Başkası onun yerine tutabilir. Oruç nasıl mali ibadet olur? Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin 184. ayetinde bunu açıklıyor. Onlara da mesela güç yetiremeyen kimselerin, oruç tutamayan kimselerin, sefer sebebiyle, hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimselerin fidye vermesi. Bu Bakara 184. ayetinin tefsirinde İbn Abbas ve İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayetlerde mesela hamile olan kadının kendisinden korkması halinde veya süt emziren kadının çocuğuna bir endişe duyması halinde orucunu iftar eder. Yani oruç tutmaz. Bunun yerine fidye verir. Kaza da etmez. Bunun yerine fidye verir diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da merfu olarak gelen rivayette Allah seferi olandan, yolcu olandan namazın yarısını kaldırmıştır. Hamile ve emzikli kadından da orucu kaldırmıştır diyor. Yani bunların kaza etmesi gerekmez. Ama fidye verir. Evet. Bu mesele böyle. Bu konuyla ilgili olarak eğer akla takılan başka bir şey yoksa usulle ilgili diğer kaidelere geçelim. Ben bir sene 15 günü falan tutmadım. Onu kaza edeceksin. Kaza edeceğiz. Bu 15 gün meşru bir mazeret sebebiyle ise o kaza onun yerine gelir. Ama meşru olmayan sebepler ise ömür boyu oruç tutsan da Ramazan ayından terk edilen bir gün yerine asla tutmaz. Yani midemde rahatsızım. Açlarla yani mübahit edin böyle. Allah Azze ve Celle bak hastaya ev marizin diyor. Hasta için bunu kaldırmış. Yani bu farziyeti kaldırmış. Kaza etmesine ruhsat vermiş. Hasta deyince burada isterse parmağı ağrısın. Bunu Hasan el Basri söylüyor. Ben söylemiyorum. Yani bunu Hasan el Basri söylemese benden daha önce belki bunu söylemeye cesaret edemeyiz ama kişinin diyor parmağı bile ağrısa diyor o diyor hastadır. İsterse daha sonra kaza edebilir diyor. Peki Hasan Basri'nin bu sözü anlıyor mu? Şimdi almamamızı gerektiren bir sebep yok. Yani mesela hadis dese ki şu hastalıkta insan kaza edebilir, şu hastalıkta edemez diye bir kayıt gelse Hasan-ı Basri hata etmiş deriz. Veya böyle bir delil birisi getirirse biz de sözümüzden döneriz. Ama lafızlar zahirleri üzerine icra edilir. Aksini belirten bir delil olmadığı sürece. Usulle ilgili derste bunu zaten şey yapmıştık. Zahirde neydi? Aslı üzerine. Hasan-ı Basri'nin de burada sözü bu zahire uygun olduğu için alınır. Evet, Resul'ün döneminde var olduğu bilinen ancak Resul sallallahu aleyhi ve sellemin bilip inkar etmediğine dair bir haber varit olmayan durumlar delil kabul edilemez. Bu cümleyi tekrar edeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatı döneminde herhangi bir şey var imişti. Ancak Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın onu bilip de inkar etmediğine dair, yani karşı çıkmadığına dair haber yoksa, delil yoksa bu durum delil olarak kabul edilemez. Zira onun uygun görmesinin dışındaki hiçbir şey delil niteliği taşımaz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde, hani diyorlar ya şimdi mesela biz diyoruz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu üç parmakla yemeye teşvik etmiş, yemekten sonra da parmakları yalamayı tavsiye etmiş, bereketin nerede olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur. Dolayısıyla el ile yemek faziletlidir diyoruz. Şimdi birileri diyor ki o zaman da diyor kaşık mı vardı diyor. Şimdi bu işin araştırmasını yapanlar ta paleolitik dönem dedikleri dönemlerden itibaren kaşığın var olduğunun biliyorlar. Bizim bunu ancak şöyle ortaya koymamız lazım. Kaşık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında vardı. Yani bunu kimse inkar edemez. Tarihen de sabittir bu. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu uygun gördü mü görmedi mi? Kaşıkla yemek yemeyi uygun gördü mü görmedi mi? Peygamber uygun görmüştür diye bir nakil gelirse o zaman delil olur. Ama bak uygun görürse o delil olur. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte o dönemde kaşık olmasına rağmen kaşıkla yemeye karşı çıkmamıştır. Karşı çıktığına dair bir haber yoktur diye bir kimse bunu delil getiremez. Burada anlatılmak istenen ifade o. Biz burada kaşığı misal verdik ama sırf konunun anlaşılması için. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Nisa 165'te peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri olmasın diye. Yani peygamberler insanlara bir hüccet olarak gönderilmiştir. Hüccetin ikamesidir peygamberin gönderilmesi. Dolayısıyla bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı dönemde yaşamasak da onun hadislerine muhatabız. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih bir hadisi ortada dururken ona kesinlikle muhalif başka bir şeyle amel etme gibi bir lüksümüz yok. Ancak Kur'an nası, Resul'den gelen sağlam haber ve onun görüp onayladığı şey delil olabilir. Delil ancak ya Kur'an nasıdır ya Resul'den gelen sağlam haber ve onun görüp onayladığı yani tahrir ettiği, tahrir-i sünnet dediğimiz tahrir ettiği bir şey delil olabilir. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda sahabelerden birisi bir harekette bulunur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona karşı çıkmaz. Bu tahrir-i sünnet. O bizim için delil olur. Zira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açıklamakla, tebliğ ile yükümlüdür, mükelleftir. Biz sana zikri insanlara kendilerini indirileni açıklaman, beyan etmen için indirdik. Nahil Suresi 44. ayeti. Maide 67'de ey Resul Rabbinden sana indirileni açıkla, tebliğ et. Eğer böyle yapmazsan onun mesajını ulaştırmamışsın demektir. Allah seni insanlardan korur ayeti. Necm Suresi 3-4. ayetlerinde o arzularıyla konuşmaz. Söyledikleri ancak kendisine vahyolunandır ayeti. Ki bu ayetler neyi gösteriyor? Peygamber ancak kendisine Rabbi tarafından vahyedileni açıklamakla memurdur. Kur'an'ı beyan ederken de, yani zikri beyan ederken de onun yaptığı bu beyanlar, açıklamalar yine Allah tarafındandır. Peygamber bile Allah tarafından gelmeyen bir açıklamayı kendi indinden din adına koyamaz. Cuma suresinin 2. ayetinde de bilgisizlerin arasından kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arıtan, arındıran, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar da önceden açık bir sapıklık içindeydiler buyuruluyor. Burada da kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber diye vasıflanılarak kitaptan ayrı bir de hikmet zikrediliyor. Yani peygamber hem kitabı öğretir hem de kitap dışında, Kur'an-ı Kerim dışında kendisine vahyolunan hikmeti yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini insanlara öğretir. Diğerlerinde Resul'e verilen önemin son ayette yer alan ayetler ifadesi Kur'an'a, hikmet ifadesi de sünnete işaret etmektedir. Böylece şu ispatlanmış oluyor. Resul dinde yalın olarak kitaptan, kitapla veya kitaptan sünnetle açıklamadık bir yer bırakmamıştır. Yani Kur'an ayetlerini ya yine Kur'an ayetleriyle ya da sünnetiyle açıklamıştır. Dinde açıklamadık bir şey bırakmamıştır. O münkeri onaylamaz. O çirkin bir şeyi onaylamaz, tahrir etmez. Bir şeyden haberdar olup ona ses çıkarmamışsa bu o şeyin helalliğine delildir. Yani tahrir-i sünnet dediğimiz şey. Ama başkaları böyle değildir. Başkaları, Resul'den başkaları böyle değildir. Yani bu toplumda, bakın buradaki usuldeki hata nasıl aksediyor. Alimleri, dolayısıyla şeyhlerini peygamberlerin varisi olarak görüp, yani ifade kalıbı olarak doğru, alimler peygamberlerin varisleridir. Ama varisler asla peygamber gibi değildir. Bu varisleri de peygamber gibi gören insanlar Ya işte o haram olsa işte bizim hoca efendi şöyle yapıyor. O yapmazdı bunu. Veyahut da o onun yanında böyle yapıldı. Karşı çıkmadı. O haram olsaydı o karşı çıkardı gibi. Aynı onu peygamber gibi bir mertebeye getirilmesi. İşte bu usuldeki kaideyi bilmemekten kaynaklanıyor. Evet. Onlar unutabilir. Başkaları unutabilir, hata edebilir, reddedilebilir veya yalnızca bazı şeylerden haberdar olabilirler. Dinle ilgili her şeyi bilecekler diye bir kaydı da yok. Peygamber unutamaz mı? Peygamber de bir beşer. Unutabilir. Ama peygamber vahyin kontrolündedir. Peygamber hata edemez mi? Edebilir. Ama onun hata ettiğini ancak Allah bildirir. Sen ben bildiremeyiz. Peygamber şurada hata etmiştir dersek bu bizim için dinimiz hakkında büyük bir tehlikedir. Nitekim Muhiddin Arabi gibiler geçmiş peygamberler hakkında bu tür ölçüsüz, densizce ifadeler kullanabilmişlerdir. Nuh Aleyhisselam'ı işte 900 sene insanları tevhide davet etmiş. Ben olsaydım öyle yapmazdım. Şöyle şöyle yapsaydı daha güzel olurdu. Daha çok insan etrafında toplanırdı gibi yorumlara girmiştir. Allah korusun bu sözler insanın imanını çok ciddi manada zedeleyen sözlerdir. Bunu tasdik etmek de aynı şekilde. İşte o Allah velisidir. O söylüyorsa vardır bir bildiği demek. Aynı şekilde bizlerin imanı da zedeler. Bir bildiği varsa o bildiğini bize açıklasın. O bildiği acaba Kur'an'dan ve sünnetten mi yoksa kendi hevai hevesinden mi? Bunu ortaya koyması lazım. Bütün söz kalabalıklarında doğru olan söz bir tanesidir. Yani diyorlar işte dört mezhep var. Dördü de haktır diyorlar. Bir bakıyorsun bu dört mezhebe. Birisinin helal dediğine, birisi haram, birisinin farz dediğine, birisi mekruh diyebiliyor. Ama bunlardan sadece bir tanesi haklı, diğerleri hatadadır. Bir tanesi isabet etmiştir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, gerçeğin dışında sadece sapıklık vardır. Yunus Suresi 32. ayet. Hakkın dışında sapıklıktan başka ne var ki buyuruluyor. Nisa suresi 82. ayetinde de eğer o Kur'an Allah'tan başkasının katından gelseydi onda çok çelişkiler bulacaklardı. Ha, mezheplerde bu çelişkiler olduğuna göre demek ki bu Allah katından değil. Çünkü Allah katından gelende asla çelişki bulamaz. Bu ayetin ifade ettiğinde olduğu gibi. Muvaffakiyet Allah'tandır. Herhangi bir konuda sayısız farklı görüşler varsa biri hariç hepsi batıldır. Bu birinin ise kesin doğru olduğu yakin ile kuşkusuz kesin bir tanesi doğrudur. Zira elde ondan başkası kalmamıştır. Hak ümmetin çoğunluğunun sözleri de diye bir şey söz konusu değildir. Yani işte biz cumhurun kavlini alalım diye bir şey denilemez burada. Çoğunluğun kavli doğru olacak diye bir kayda yok. Bakarsın bir azınlık da haklı ifade etmiş olabilir. Çünkü daha önceki derslerimizde, geçen haftalarda hatırlayacaksınız. Allah Azze ve Celle azınlıktan bahsediyor. İnsanların çok azı akıllıdır, çok azı doğruyu bulur. İnsanların, yeryüzündeki insanların çoğuna uyacak olursan seni hak yolundan saptırırlar gibi ayetler bu hakikati ifade ediyor. İcmanın öneminden bahsederken yine bunu açıklamıştık. Bizden önceki herhangi bir peygamberin şeriatıyla hüküm vermek helal değildir. Şer'u men kablena dediğimiz bizden önceki şeriatlar. Bunlarla hüküm vermek helal değildir. Allah Teala buyuruyor ki Maide 48'de sizden her biriniz için bir şeriat ve yol çizdik. Şir'aten ve minhaca diyor Allah Azze ve Celle. Bir şeriat ve bir yol çizdik. Bunun aksini iddia edenler Kur'an nasını delil olarak gösterirler. Onların yoluna uy. Bunu En'am 90. ayetini delil olarak gösterirler. Bunlara cevaben deriz ki, evet ama anlaştıkları şeylerde onların yoluna uyulur. Muvafık olduğu şeylerde onların yoluna uyulur. Ayrılığa düştükleri noktalarda değil. Allah Azze ve Celle Fussilet Suresinin 45. ayetinde, ey Muhammed, senin için söylenenler senden önceki peygamberler için de söylenmiştir. Doğrusu Rabbin hem bağışlayan ve hem de can yakıcı azap verendir. İttifak edilen bazı noktalarda Allah'ın varlığı gibi, yani bütün peygamberlerin şeriatında la ilahe illallah birdir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur sözünü hiçbir şeriat birbirinden nakzetmemiştir. Bu hepsinde ortaktır. Mesela buna uymak durumundasın. onlara uymak doğru bir harekettir. Ama ayrılığa düşülen noktalarda onların görüşlerini almak mümkün değildir. Bazısının alınıp bazısının terk edilmesi ise delilsiz bir zulüm, tahakkümdür. Eğer denirse ki İsa Aleyhisselam sonuncu olduğu için onun getirdiği şeriattan faydalanabiliriz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce son gelen peygamber İsa Aleyhisselam diyerek ondan gelenlere istifade edebiliriz denilirse bu da bize göre iki delilden dolayı hatalıdır. Birincisi, Yüce Rabbimiz bunu babanız İbrahim'in dinine buyurarak men etmiştir. Yani daha önceki bir peygamberi daha sonraki peygamberden önceleyerek ne diyor? Babanız İbrahim'in dinine uyun diyor. Bu bir. Ve bize uymamız gerekenin İbrahim'in ve Muhammed'in tebliğ ettikleri din, Allah her ikisine de salat ve selam etsin, Hanif dini olduğunu haber vermiştir. Kuşkusuz Tevrat ve İncil İbrahim'den sonra indirilmiştir. Akletmez misiniz? Âl-i İmran 65. ayeti böyle buyurmuştur. Yüce Allah bizleri İbrahim'in şeriatıyla yükümlü tutarak Tevrat ve İsa'ya inen İncil'e uymaktan men etmiştir. Evet. İkincisi, Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisidir. Diğer peygamberlerden 6 şeyle üstün kılındım. Sonra bu üstünlükleri anlatırken diğerlerinin belirli toplumlara gönderildiğini, yani sadece belli kavimlere gönderildiğini, kendisinin ise kızıl, siyah, beyaz bütün insanlara gönderildiğini ifade etmiştir. Durum bu şekilde açıklığa kavuştuktan sonra herhangi birinin kalkıp da bizi geçmiş peygamberlerin şeriatıyla yükümlü tutmaya girişmesi batıldır. Biz ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen şeriat ile yükümlü tutulabiliriz. Zira Allah azze ve celle bizlere Resul olarak ondan başkasını göndermemiştir. Diğerleri ancak kendi toplumlarına gönderilmişlerdir. Başkalarına, mesela bize değil. Evet. Müslüman, kafir, herkese isteseler de istemeseler de İslam'ın hükümlerini uygulamak farzdır. Allah azze ve celle şöyle buyuruyor. Enfal suresi 39. ayetinde fitne kalkıp yalnız Allah'ın din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Maide 49. ayetinde de o halde Allah'ın indirdiği kitap ile aralarında hükmet. Allah'ın sana indirdiği Kur'an'ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Onların heva ve heveslerine uyma. Yani bu ayetler neyi gösteriyor? İster Müslüman olsun, ister kafir olsun. İster istesinler, ister istemesinler fark etmez. Bütün insanlara İslam'ın hükümlerini uygulamak farzdır. Dinde kimse rey ile hüküm koyamaz. Rey şahsi görüş demektir. Dinde hiç kimse şahsi görüşle hüküm koyamaz. Hiç kimsenin reyi ile hükmetmesi helal değildir. Allah Azze ve Celle En'am suresinin 38. ayetinde şöyle buyurur. Biz kitapta hiçbir eksiklik bırakmadık. Evet. Biz kitapta hiçbir eksiklik bırakmadık buyuruyor. Yine Nisa 59. ayetinde ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde çekişirseniz Allah'a ve ahiret gününe de inanıyorsanız onun hallini, çözümünü Allah'a ve peygambere bırakın. Bu da neyi gösteriyor bize? Herhangi bir şeyde. Burada fi şeyin ifadesi nekre olarak gelmiştir. Ve dinle alakalı bütün hususları, bütün meseleleri kapsar. Hangi mesele olursa olsun, o konuda ihtilaf söz konusu ise onun hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Çünkü Allah ve Resulünden gelen ihtilafı ortadan kaldırır. İhtilaf getirmez. Bazılarının dediği gibi ümmetimin ihtilafı rahmettir değil. Allah Azze ve Celle Hud suresinin 117-118. Ayetlerinde ihtilaf kötüledikten sonra ne diyor? Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesna onlar ihtilaf etmezler diyor. İhtilaf edenlerin kötülüğünü açıklıyor Allah Azze ve Celle. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri, rahmet diledikleri müstesna onlar ihtilaf etmezler diyerek ihtilafı kesinlikle rahmet olmayacağını Allah Azze ve Celle açıklıyor. Bu ayette de eğer bir şeyde çekişirseniz, ihtilaf ederseniz hükmünü Allah'a ve Resulüne döndürün diyor. Ve Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için yegane yol budur, başka bir yol yoktur. Dolayısıyla mezhepler veya alimler bir görüş üzerinde ihtilaf ettiği zaman çoğunluğun görüşünü almak emredilmemiş bize. Bu görüşleri Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine arz etmek emredilmiş. Hangisi kitap ve sünnete uygunsa onu almak bize emredilmiş. çoğunluğunki değil. Çünkü bazen çoğunlukta hataya düşmüş olabilir. Resul Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnsanlar başlarına cahil önderler seçtiler. Onlar da rey ile, şahsi görüşleriyle hükmettiler. Böylelikle hem kendileri sapıttılar hem de halkı yoldan çıkardılar. Buhari ve diğerlerinin kitaplarına aldıkları bu hadis sahih bir senette sahiptir. Bu çerçevede başka bir hadis daha nakledebiliriz. İlim, alimlerin kafalarından soyutlanmaz, çekilip alınmaz. O ancak alimlerin ölümüyle kaybolur. Onlar ortadan kalkınca da halk cahilleri başlarına oturturlar. Onlar da dinde kendi görüşleriyle hüküm vererek hem kendileri yoldan çıkarırlar hem de halkı yoldan çıkarırlar. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin, Resulünün tarif ettiği alim kim? Alim Allah'tan korkandır buyuruyor. İşte bu Allah'tan korkan alimler kimlermiş? İnsanlara Allah'ın kitabındaki ve Resul'ün sünnetindeki nasları açıklayan, bunları iletenlerdir. Kendi görüşleriyle hükmedenleri ise insanlar alim olarak nitelese bile onlar cahillerin ta kendileridir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenler kafirlerin ta kendileridir buyuruyor. Kişinin ne kadar alim olursa olsun, dinde ne kadar yüce faziletlere sahip olursa olsun, şahsi görüşüyle hükmetmesi asla Allah'ın hükmü değildir. Dolayısıyla bu da bu Maide 44'te geçen ve 47. ayetlerinde geçen zalimlerin, fasıkların, kafirlerin ta kendileridir ifadelerine oradaki tehditlere uyar. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anhuma dedi ki, İsrailoğulların doğruluk üzerine, istikamet üzerine yaşıyorlardı. Ne zaman ki aralarında Sebaya el-Ümem oğulları diye bir topluluk türedi. Sebaya el-Ümem, kelime manası itibarıyla ümmetlerin esirleri demek. Sebaya el-Ümem, yani diğer milletlerden alınan esirlerin çocukları türedi. İşte onlar rey ile hüküm vermeye başladılar. Şahsi görüşleriyle hüküm vermeye başladılar. Hem kendileri sapıttı hem de İsrailoğullarını yoldan çıkardılar buyuruyor. Demek ki geçmiş ümmetlerin sapması da alimlere kendi görüşleriyle hükmetme hakkını teslim etmelerinden kaynaklanmış. Nitekim Tevbe suresinin 31. ayetinde ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Onlar alimlerin, rahiplerini, hahamlarını, din adamlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan gayrı Rabler edindiler. Halbuki dini Allah'a has kılıp ortak koşmamakla emrolunmuşlardı diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuyor. Adi bin Hatim radıyallahu anh bu ayetin okunduğunu işitince, Adi bin Hatim'i hatırladınız. Hristiyan iken Müslüman olmuş bir sahabiydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuduğunu duyunca diyor ki, ey Allah'ın Resulü, biz onlara ibadet etmiyorduk. Yani alimlerimize, rahiplerimize, Meryem oğlu Mesih'e biz ibadet etmiyorduk diyor. Allah Azze ve Celle'nin böyle buyuruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onlar Allah'ın haram kıldıklarından bir şeyi helal kıldığı zaman, ifadeye dikkat edin, Allah'ın haram kıldıklarından bir şeyi onlar helal saydığı zaman siz de helal saymıyor muydunuz? Allah'ın helal kıldıklarından bir şeyi onlar haram saydığı zaman siz haram saymıyor muydunuz? O da evet dedi. Ali bin Adem, evet öyle yapıyorduk. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte onlara ibadet budur buyuruyor. Bu ifade bazıları tarafından eksik olarak alınınca çok farklı vadelere çekiliyor. İfadeye dikkat edin. Allah'ın haram kıldıklarından onların helal saydıklarını helal saymak. Bir şeyi Allah haram kılmış. Onlar da bunu Allah'ın haram kıldığını biliyor. Ama alimleri diyor ki, İsrailoğulların alimleri ne diyor? Bir takım tevillerle, aynı günümüzdekilerin yaptığı gibi, işte faiz haramdır ama şimdi işte para eriyip gidiyor. Şu şu sebeplerden dolayı işte bankadan kredi çekilebilir veyahut da faize verilebilir gibi kıytırık fetvalarla ne yapıyorlar? Allah'ın haramını helalleştiriyorlar. Dolayısıyla dinde haram olduğunu biliyor adam faizin. Allah bunu haram kılmıştır diyor. Sonra bir alim çıkıyor, kendi görüşüyle bir açıklama yapıyor. Şu şu sebepten dolayı işte faiz alınabilir diyor. Ne oluyor? Onu Rab edinmiş oluyor. Evet. Allah Azze ve Celle tesettürü farz kılmış, emretmiş. Bunu insanlar biliyor. Bunu Allah'ın bir emri olarak biliyor. İşte Fethullah Gülen gibi insanların böyle dinde büyük bir payeye sahip olduğuna inandıkları, Birisi çıkıyor diyor ki tesettür furuattandır. Yani çok önemli meselelerden değildir. İmanın yanında tesettür nedir ki diyor. Çok yanlış bir söz olmasa da yer ve mekan itibarıyla söylediği yer çok farklı anlaşılmalara götürdü bu söz. İnsanlar tuttu, başlarını açtılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam peruk takanı lanet etmiş. Bunlar fetva verince ne oluyor? İşte başörtüsünü açmamak için peruk takabilirsin diye fetva vermeye başlıyorlar. Önemli olan burada sonuçta bir saç görüntüsü var. Allah bunu yasaklıyor. Peruğa lanet edilmesi tamamen ayrı bir mevzu. Peruk ayrıca lanetlenmiş bir de. Peruk takmak. Ha, bu gibi fetvalar ne yapıyor? Allah'ın yasakladığını bildiği halde insan o alimlere itimat ederek Allah'tan daha fazla sanki ona itimat etmiş oluyor. Peygamberden daha fazla onun sözüne güvenmiş oluyor. İşte bunlar onlara bir çeşit ibadet ve Allah Azze ve Celle'ye karşı koşulan şirk haline geliyor. Allah bu gibi vartalara düşmekten bizleri muhafaza buyursun. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, re'yi yani şahsi görüşlerinizi devamlı surette itham altında tutun. Seyl bin Huneyf der ki, dinde serdedilmiş bütün re'leri devamlı töhmet altında tutun. Yani din hakkında şahsi görüşte söylenmiş veyahut da kendinizden aklınıza gelebilecek bu tür şahsi görüşleri hep itham altında tutun. Bunlara hüküm bina etmeyin diyor. Ömer bin Hattab da Seyl bin Huneyf de. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ne diyordu? Eğer din rey ile şahsi görüş ile olsaydı mestin iç yüzü yani şu alt tarafı mese daha layık olur. Niye onların üzerine basıyoruz diyor. Ama diyor ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle üzerini meshettiğini gördüm diyor. Şayet din şahsi görüşü olsaydı ben altını meshederdim diyor. Evet. Aşağı yukarı bütün sahabeler bu hususta benzeri ifadeler kullanmışlardı. Nitekim kıyasa dair ders kayıtlarımızda epey bir sahabeden nakilde bulunduk. Daha sonra tabi'in alimlerinden. Eğer re'yi, şahsi görüşü savunanlar Muaz bin Cebel hadisini delil getirirlerse onlara deriz ki bu hadis batıldır. Şöyle ki, mezkur hadis Haris bin Amr isminde meçhul bir kişi tarafından nakledilmiştir. Humus hadis ehli de bu adamı tanmamışlardır. Yemen'e giderken söyledi hadis mi? Evet, şimdi Muaz bin Cebel'in, Allah ondan razı olsun, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından Yemen'e gönderilirken onun adına nispet edilen 3 tane hadis vardır. Birisi sahih, 2 tanesi zayıf. Bak, birisi sahih olan Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği. Orada diyor ki, onlara Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma davet et. Onları buna davet et. Bunu kabul ettikleri zaman kendilerine Allah Azze ve Celle'nin günde 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Sonra zekat, sonra diğer farzlarını bildir diyor. Zekat alacağın zaman malın en keremlilerinden, en kıymetlilerinden seçme, orta hallilerinden seç diyerek böyle devam ediyor. Sahih olan bu şimdi. Zayıf olan diğer 2 tanesi, birisi İbn-i Mace'nin 50 nolu mukaddimesinde 50 numaralı hadisi. Orada diyor ki işte onlara Allah'ın kitabıyla hükmet, onu da bulamazsan benim sünnetimle hükmet, onu da bulamazsan bir haberci yolla ve bana sordur diyor. İbn-i Mace'deki zayıf rivayet bu şekilde. Eğer zayıf rivayetle amel caiz olsa biz bu rivayeti alırız değil mi? Diğeri de hangisini alır? Diğerleri de şunu getiriyor. İşte bu Haris bin Amr yoluyla gelen rivayet o da. İşte Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde hükmet, onları da bulamazsan ne yaparsın? İçtihad ederim diyor Muaz bin Cebel güya. Şimdi bu rivayetin kritiğine gelelim. Humus muhaddislerinin de tanımadığı, yani Humusluların rivayet ettiği bir hadis bu. Humuslulardan birisi rivayet etti diye naklediyor. Bu Haris bin Amr'ı tanıyan kimse yok. Humus muhaddisler de bilmiyor bunu. Şurası önemli, göz önünde tutulmalıdır ki Allah Resulü'nün Muaz'a eğer Allah'ın kitabında ve Resulü'nün sünnetinde bulamazsan ne yaparsın kabilinden bir söz sarf etmesi kesinlikle batıldır. Çünkü bu dinin eksik olduğu anlamına gelir. Yani metin bakımından da münker bir metne sahip demek ki bu rivayet. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Enam 38. Ve Maide 3. ayetinde bugün sizin için dininizi tamamladım buyurulmuştur. Din tamamdır. Dinle ilgili hiçbir hususta eğer kitapta ve sünnette bulamazsam diye bir şey söz konusu olamaz. Eğer dinle ilgiliyse kitap ve sünnette bulunur o. Sen bulamazsan işin alimi bulur onu. Ama kitap ve sünnette bulamazsan o dinle ilgili değildir. Dünyadır. Dinle alakalı bir şey değildir. Ki dinin malumunuz bazı kaideleri de var. Belki bu kaideler içerisinde gelecek derslerimiz esnasında. İbadette asıl olan hürmettir. İbadette asıl olan haramlıktır. Yani bir ibadet ortaya koyacaksın. Onu yapman haramdır. Ta ki Allah ve Resulünden onun meşru olduğunu gösteren bir delil olacak. Ancak o zaman onunla amel edebilirsin. İbadette hürmetin esas oluşu bundan. Eşyada ise asıl ibaha, mübahlık kaidesi vardır. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani dünya ile ilgili hususlarda dinin alanına girmeyen, teşrii alanına girmeyen, dinle ilgili olmayan hususlarda asıl olan mübahlıktır. Mesela bazıları diyor ki işte araba. Araba dünya ile ilgilidir, dinle ilgili değildir. Dünya ile ilgili olduğu için onda asıl olan mübahlıktır. Ta ki birisi bize bir delil getirecek Allah'tan ve Resulünden işte arabaya binmek haramdır diye, o zaman o haram olur. Böyle bir delil de kimse getiremediğine göre o helaldir, mübahtır. Dinde asıl olan şey, estağfurullah, eşyada asıl olan mübahlıktır kaidesi de bunu ifade eder. Dolayısıyla dinde eksik bir şey yok. Şeyde aynısı bunun delili. Peygamberimiz Medine'de işte hurma ağaçlarının aşı yaptırılmasıyla ilgili. Evet. Bu da aynı, evet, hurmaların aşlanması meselesinde zannımca diyor. Burada kendi zannı olduğunu söylüyor. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bu ifadeye de dikkat edin. Zannımca diyor, aşılamazsanız daha iyi olur diyor Medinelilere. Medineliler de o sene aşılamıyorlar. Fakat ürün bereketsiz oluyor. Geliyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü bize aşılama dedin, biz de aşılamadık diyor. Diyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ben de sizin gibi bir beşerim. Size dinle ilgili bir şey söylediğim zaman onu alınız. O bağlayıcıdır. Dinle ama dünya ile ilgili bir şey söylediğim zaman ben de sizin gibi bir beşerim diyor. Nitekim rivayetin lafzında söylediğimiz gibi zannımca diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu kendisinin kendi tarafından söylenen bir söz olduğunu söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da en kamil bir şekilde ziraat bilgisine sahipti. Çünkü hurmanın yetiştirildiği bir toprakta yetişmişti. Bunun ilmine sahipti. Ve dünya ilmine nazaran bir iştihatta bulunuyor. Dünya ile ilgili bir iştihat. Dinle ilgili değil. Dinle ilgili olsa o vahiy olur. Mesela böyle zan ifadesi olmasa bazılarının dünyalık kapsamına aldığı şeylere bakın. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam huzuruna birisi geliyor. Ey Allah'ın Resulü, benim kardeşim ishal oldu diyor. O da ona bal şerbeti içir diyor. Gidiyor, içiriyor. Ey Allah'ın Resulü, bal şerbeti içirdim ama ishal daha da arttı diyor. Sen ona bal şerbeti içir diyor. Bak, diğerinde zan vardı. Buna bak, kesinliğe bak. Sen ona bal şerbeti içir diyor. 3 sefer, 4 sefer gidip geliyor o sahabe. En sonunda diyor ki, ey Allah'ın Resulü, kardeşim şifa buldu. Şüphesiz ki diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Allah doğru söyler ama senin kardeşinin karnı yalancıdır diyor. Ve Nahl suresinden ayeti okuyor. Arıların getirdiklerinde sizin için şifa yarattık ayetini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada zikrediyor. Bir başka örnek, Tirmizi'nin ve daha başka muhaddislerin rivayet ettikleri bir nakilde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir yemek esnasında malumunuz koyunun ön kol kemiğini severmiş. Ön kol kemiğinin etini severmiş. Ön kolunu istiyor. Yanında Talha radıyallahu anh var, veriyor. Onu yiyor. Bir tane daha istiyor, veriyor. Bir tane daha istiyor. Allah'ın Resulü diyor, bir koyunun ancak 2 tane ön kolu vardır diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, ey Talha, şayet sussaydın vermeye devam edecektin diyor. Yani bir mucize gerçekleşecekti. Senin bu itirazın onu engelledi diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la muhatap olan bir kimsenin dünya ile ilgili bir hususta dahi peygamberin mutlak ifadesini alıp onunla hareket etmesi lazım. Hareket ederse faydası kendisine, etmezse kendi bilir. Evet, Allah Azze ve Celle bu En'am 38 ve Maide 3. ayetlerinde belirttiği gibi kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık ve sizin için dininizi tamamladım ayetlerine rağmen Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın şayet Allah'ın kitabında ve Resul'ün sünnetinde bulamazsan ne yaparsın gibi bir şey söylemesinin imkansızlığı ortaya çıkıyor. Yeni olayların hükümlerinin onda yer almaması batıldır. Böylelikle dinde rey ile hüküm koyma iddiası da geçersizleşmiştir. Evet. Bazıları Resul'ün bir bildiği olduğundan dolayı bunu Muaz'a mahsus olarak hoş gördüğünü söylerler ve şu hadisi buna delil gösterirler. Muaz, helali ve haramı en iyi bileninizdir. Bu sahih bir hadis. Kıyamet gününde de insanların önünde aşırılacaktır diyerek devam ediyor. Sonuçta içtihat hakkını Muaz'a mahsus olarak kabul etsek veya genel içinde benimsesek bile bu iki durumda yanlıştır. İlk şekilde yalnız Muaz'ın rey beyan edebileceğini söylemek ondan başkasının görüşünün alınmasının sonucunu doğurur ki yeryüzünde hiç kimse böyle bir iddiada bulunmamıştır. Eğer ikinci durumu kabulle rey hakkının genel için var olduğunu savunsak kuşkusuz her şahsın kendi görüşü başkalarınınkinden daha evla görünür kendisine. Herkes kendi görüşünü beğenir. Ve bu gidişle din batıl olacak ve halkın elinde oyuncak haline gelecektir. Nitekim öyle olmuyor mu? Adam diyor bence şöyle diyor, o onca öyle oluyor. Biri diyor bana göre bu böyle diyor. Farklı farklı şeyler söylüyor. Televizyonda birisi çıkmış, güya başörtülü bir bayan ilahiyatçıymış. Diyor ki Allah'ın dininde işte tesettür yoktur, böyle bir emir yoktur diyor. Kapanmak diye bir emir yoktur diyor. Kendisi kapalı ama. O onca öyleymiş. Şimdi herkese böyle kendi şakilesine göre dinde bir şeyler koyma, mantıklar yürütebilme şeyi verirse ne olur? Allah'ın şeriatından hiçbir şey yürürlükte kalmaz. Allah muhafaza halkın elinde oyuncak haline gelmesi böyle bir durum. İşte Zekeriya Beyaz, Yaşar Nuri gibi. Zekeriya Beyaz ayasını gördün televizyon. Yani onlar eskiden beri çizgilerini ortaya koydukları için Süleyman Ateş, Zekeriya Beyaz, Nihat Hatipoğlu bu insanlar televizyondaki o reytingin, atmosferin şekline göre zaman zaman farklı adımlar atabiliyorlar. Burada insanlar tutuyor diyor ki biz şimdi hangisine inanacağız diyor. Eğer dinini öğrenmek istiyorsan televizyondan öğrenme bunu. İnternetten öğrenme. Yahu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine dini nasıl öğrettiyse, nerede öğrettiyse git oradan öğren. Allah'ın kitabı herkesin evinde vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ulaşmak çok zor değil. İnsan bir sefer Allah'ın kitabını okusa, Allah'ın kelamını güzelce bir anlasa, zaten başka bir şeye muhtaç olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu beyan ettiği için tabii ki hadislere muhtaç olur. Kastımız genel manada. Çünkü peygamber itaat Allah'a itaattır ve Kur'an'ın mücmelini peygamber beyan eder, tafsil eder. Tefsirden öğren dinini. Niye internetten, televizyondan öğrenmeye kalkıyoruz? İşte şimdi sünnete inanmıyoruz. İşte. Kitaplar yanlış yazılmıştır. İşte hocalar dinimizde. Ya bunlar batıl gerekçeler. Sünnet konusunda bu serinin, yani dinin kaynaklarıyla ilgili serinin başlarında bahsetmiştik. Sünnet hakkında zan ortaya koyan, bir takım zanni sebeplerle, ihtimalli sebeplerden dolayı sünneti reddeden kimsenin Allah'ın hidayetinden nasıl yüz çevirdiğine dair. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Resul neyi verdiyse alın, neden sakındırırsa terk edin diyor. Sen Resul'ün verdiği bize ulaşmamıştır dersen Allah'ı yalanlamış olursun. Peygamberi değil. Veyahut da peygamberden nakleden ravileri değil. Ha muhakkak yalancı raviler bir takım yalanları uydurmuştur. Onları nasıl ki Kur'an'ın muhafızları vardır yeryüzünde, hafızlar vardır. Birileri çıkıp işte Amerika'da Furkan diye bir Kur'an yazıp Allah'a nispet ederek Kur'an'ı küçültmeye kalkmaları, bazı ayetlerini çıkarmaya kalkmaları karşısında yeryüzünün her tarafında bulunan elhamdülillah ki hafızların şeyine kadar noktalama işaretleri, met işaretleri, tecvid kaidelerine kadar ezberlemiş olmaları ne yapıyor? Onların bu tür girişimlerini bertaraf ediyor. Aynı şekilde hadislerin de bu şekilde ezberleyen hafızları, ravilerin durumlarını çok iyi bilen münekkit, işinde uzman ilim ehli vardır. Bunlar da hangi hadisin sahih, hangisinin batıl olduğunu tespit ederler. Evet. Herkesin dinde dilediğini meşrulaştırması halinde böyle bir durum ortaya çıkar dedik. Herkesin elinde oyuncak olur. Bu ise apaçık bir küfürdür. Kuşkusuz Nas'ın var olduğu yerde, Nas neydi? kitap ve sünnetin ifadeleri. Kitap ve sünnetin var olduğu yerde reye fırsat verilemez, şahsi görüşe fırsat verilemez ve kimse de bunun aksini iddia etmemiştir. Reyi savunanlar bile kıyası veya şahsi görüşle istihsan gibi şeyleri, delilleri ortaya koyanlar, dinin delillerinden sayanlar bile kitap ve sünnet naslının bulunduğu yerde bunları asla geçersiz saymışlardır, geçerli saymamışlardır. Onlar bile aksini iddia etmemiştir. Eğer bu hoş karşılansaydı, helaller şahsi görüşle haram kılınır, haramlar da helal kılınabilirdi. Farzlar mübah, mübahlar farz haline getirilebilirdi. Kim bu durumu, ki böyle bir şeyi uygun görse bu küfürdür. İnsanların kendi görüşleriyle helalleri haram, haramları helal kılmaları, farzları mübah, mübahları farz kılmaları küfürdür. Şimdi nasıl olmadığı yerde reye başvururuz diyenlerin sözlerine gelelim. Zaten muhataplarımız bu noktadadır. Nasıl olduğu yerde de şahsi görüş belirtiriz derse o zaten çok ciddi tehlikeler içerisindedir. Ama biraz daha masum bir görünümde çıkarak diyorlar ki biz nasıl olmadığı yerde şahsi görüşle hükmederiz diyorlar. Şimdi bunların iddialarına gelelim. Böyle bir söz, yani nasıl olmadığı yerde reye başvurmak iki açıdan batıldır. Birincisi, Allah Azze ve Celle En'am 38'de kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık buyuruyor. Maide 3. ayetinde sizin için dini tamamladım buyuruyor. Nahil 44'te insanlara kendilerine indirileni açıklaman için onu biz indirdik diyor. Zikri biz indirdik diyor. Yani beyan kime verilmiş? Peygamber'e verilmiş. Açıklama yetkisi peygambere verilmiş. Bir üçüncü şahsa değil. Yüce Rabbimiz şehadet ediyor ki dinde eksiklik kalmamış, her şey açıklanmış ve bu din bütünlüğünü kazanmıştır. Ayrıca Resul de halka kitabı açıklamıştır. Bir mümin bunu nasıl yalanlayabilir? Böylece dinde Kur'an ve sünnetten hakkında bir nas veya hükmün bulunmaması ihtimali iddiası da batıl hale gelmiştir. İkincisi, Allah korusun, zira o böyle bir şeyi yasaklamıştır. Şayet onların iddia ettikleri gibi bir durumu görsek bile, bu konuda rey belirten kimse dinde kanun koymuş demektir. Teşride bulunmuş demektir. Allah'ın izin vermediği bir konuda kanun koymak, teşride bulunmak haram olup, Kur'an'da kesin surette yasaklanmıştır. Hatta bu Allah'a ortak koşmak olarak ifade ediliyor değil mi? Rey de böylece geçersiz hale geldi. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Eğer derlerse ki, burada şeyi zikretmeden geçmeyelim bu teşriyle ilgili olarak, Şura suresi 21. ayet. Yoksa onların Allah dışında dinde bazı şeyleri meşru kılan ortakları mı var diyor. Bu dinde Allah'a ortaklıktır. Şahsi görüşte dinde bir şey ortaya koymak. Yani Allah bir hüküm koymamış bir meselede güya iddialarına göre. Resul Aleyhisselatü Vesselam o konuda bir açıklama yapmamış. Bunlar bunu eksiklik görerek kendi görüşleriyle tamamlayacaklar. Eğer derlerse ki sahabe de içtihad etmiştir. Cevaben deriz ki sahabeden tek bir kişi dahi göremezsiniz ki içtihad ettikten sonra ondan vazgeçmesin. O zaman baştan niye içtihad etmiş? Şimdi içtihad demek ki burada zaruri bir durumda ortaya çıkmış. Mesela kişi namaz esnasında bir hata yapıyor. Hatasını fark ediyor. Orada ne yapması lazım? Çıkması mı lazım? Secdesi mi yapması lazım? Misal olarak söylüyorum. O esnada bir şey yapması lazım o adamın. Araştıracak durumu da yok. Namazı bozmadan şey yapamaz yani. Bu adamın içtihadı gibi mesela. Sonra doğrusunu öğrenir, bir daha onu yapmaz. Dindeki hükmünü öğrenir. Doğru neyse ona göre hareket eder. Evet. Bir de tabii kıyas meselesi var. Kıyas üzerine müstakil ders kayıtlarımız da var. Bu konuyu enine boyuna ele aldığımız. İnşallah burada da ana hatlarıyla değineceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Bir saat oldu mu? Aşağı yukarı oldu galiba. Bugünlük burada bırakalım. Konuyla ilgili sormak istediğiniz soru, aklınıza takılan bir mesele varsa bildiğimiz oranda halletmeye çalışalım. Konuyla ilgili değil de benim kafama takılan bir şey var. Borçlu bir kişi mefat ettiği zaman cenaze namazı kılınır mı bu insan? Kılınır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi kılmasa da bunun cenazesini kılın demiştir. Kendisi kıldırmamış ama. Kendisi kılmamış. Başka bir tanesi mesela şey nasıl bilirdiniz? Merhumu nasıl bilirdiniz dedikleri zaman çoluğu iyi bilirdik. Hepsi birazdan iyi bilirdik. Evet. Bu borçlar var. Bir kişi bunu üstlenmediği sürece cenaze namazı kılınmaz diye ben bunu okudum yani. Şimdi cenaze namazı kılınmaz diye bir şey yok. Bak mesela hadis şu şekilde geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam borçlu olduğu birisinin vefat üzerine arkadaşınızın namazını, cenaze namazını kılınız diyor. Zira o borçludur, ben borçluların namazını kılmayacağım diyor. Ondan sonra birisi kalkıyor diyor ki ey Allah'ın Resulü ben onun işte borcunu üstleniyorum diyor. Bunun üzerine kılıyor. Evet. Öyle, ben de yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada kılmasa da başkalarını ne yapıyor? Yükümlü tutuyor. Kılın arkadaşınızın namazını diyor. Dolayısıyla kılınmaz denemez burada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisinden bir tasarruf olarak bunu. Onun dünyadaki bıraktığı şeyleri başkası üstleniyor ondan sonra. Tabi borçlarını üstleniyor ondan sonra kılıyor. Evet. Burada kaydı bitirelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk.